Diyerkam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Merhaba. Bu hafta Türkiye'den ve dünyadan sosyal fayda haberleri ileteceğiz sizlere. Bu Eylül'ün başından beri söylediğimiz gibi pek çok arka arkaya gelen farkındalık günü var önümüzdeki dönemde. Eylül-Aralık arası bu dönem sosyal fayda haberleri için pek çok kampanyanın başlangıç dönemi de oluyor. Arka arkaya iki tane önemli günü idrak ettik. 5 Kasım'ı ben söyleyeyim. Rauf, ondan sonra sende 6 Kasım olacak. Dünya Tsunami Farkındalık Günü'ydü 5 Kasım ve odağında eşitsizliklerle mücadele vardı. 2030 yılına kadar dünya nüfusunun %50'sinin sel, fırtına ve tsunamilere maruz kalacak sahil bölgelerinde yaşanması bekleniyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Dünya Tsunami Farkındalık Günü kapsamında kırılgan gruplar başta olmak üzere dünya nüfusunun tamamının tsunamilere karşı dirençli hale gelmesine odaklanıyor. Yani tsunami uzakta olan ya da hep uzakta olacak olan bir şey değil. Tüm dünyada kıyı kentleri tsunami riski altında, özellikle de iklim kriziyle beraber şiddeti artan, sıklığı da artan aşırı iklim olaylarını düşündüğümüz zaman hepimizin yavaş yavaş odağını çevireceği meselelerden biri olacak gibi görünüyor. Aslında bugüne kadar nadir görünse de tsunamiler son derece yıkıcı sonuçlara da yol açabiliyor. Geçen yüzyılda yalnızca 58 tsunami meydana gelmiş, ancak 260 binden fazla insan bu nedenle hayatını kaybetmiş. Hemen kendimi düzelteyim, geçen yılda değil, geçen yüzyılda sadece 58 tsunami meydana gelmiş. Ama toplamda 260 bin kişinin yaşamına mal olmuş. Her tsunami felaketi yaşandığında yaklaşık 4600 kişi yaşamını yitiriyor. Tsunami'nin en fazla can kaybını açan doğal tehlike olduğunu gösteriyor bu rakamlar. Öte yandan tsunamiler özellikle kıyı şeridinde bulunan herkes için büyük bir tehdit oluşturuyor. Ancak tüm iklim krizlerinde ya da afetlerde olduğu gibi çocuklar, dezavantajlı bireyler ve yaşlılar gibi kırılgan gruplar için daha da tehlikeli hale geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Aralık 2015'te tsunamiye karşı hazırlıkların güçlendirilmesine yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla 5 Kasım'ı Dünya Tsunami Farkındalık Günü olarak kabul etmişti. Dünya Tsunami Farkındalık Günü'nün 2023'teki teması ise uluslararası afetleri azaltma gününün temasını yansıtacak şekilde dirençli bir gelecek için eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Rauf, daha çok uzun bir haber bu aslına bakarsan. Eko IQ'dan aldık bir kısmını. Fakat burada sana dönüp bir soru sormak isterim. Hemen hemen her farkındalık gününü, özellikle de küresel hedefler açıklandığından beri eşitsizliklerle mücadele temelinde konuşuyoruz. Kimseyi geride bırakmamak üzerine konuşuyoruz. Fakat bir yandan da eşitsizliklerin gitgide derinleştiği, uçurumun artık yarılma haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu ikisi arasındaki açıyı nasıl kapatacağız? Ya aslında burada çok ilginç bir şey var. Nasıl denir? Açı var. Bir yandan kimseyi geride bırakma derken, bir yandan da o geride bırakmamak için gerekli olan farkındalığı, kaynak kullanımını ve diğer şeyleri harekete geçiriyoruz. Ama bu harekete geçirme temel sorun diye görülen büyük sorunların kaynaklarının da parçalanmasına neden oluyor bir yandan da. Dolayısıyla biraz acayip bir durum. Yani buradan nasıl çıkacağızın yanıtını ben bilmiyorum. Ama mesela bir sonraki haberimiz 6 Kasım, yani dün savaş ve silahlı çatışmalarda çevre istismarını önleme uluslararası günüyle ilgili. Az önce senin 5 Kasım'la ilgili söylediğin Dünya Tsunami Farkındalık Günü. Her ikisinde de şöyle bir şey oluyor: deprem bitti, tsunami mi başladı? Savaş insanları öldürüyor, iklimi de mi öldürüyor? Yani o oldu, bir de bu mu var durumuyla karşı karşıyayız. Kimseyi geride bırakma derken aslında hiçbir şeyi geride bırakma dememiz gerekiyor. Çünkü 6 Kasım savaş ve silahlı çatışmalarda çevre istismarını önleme uluslararası günü, dünya çapındaki artan savaşların doğaya ve iklime nasıl zarar verdiğini ve iklim değişikliğiyle mücadeleye nasıl zarar verdiğini anlatmak üzere kullanıldı bu yıl. Dün bununla ilgili pek çok bilgi geçildi. İşte, BM çatısı altında ve başka uluslararası kuruluşların çatısı altında. Bu öyle bir şey ki, şimdi savaş hakikaten zaten kendi başına bir yıkım demek. Yani bir yere siz bomba attığınızda o bölgedeki insanları da, çevreyi de, doğal ya da fiziksel çevreyi de tahrip ediyorsunuz. Çatışmalar aslında tahrip amaçlı şeyler zaten. Yani savaşın kendisi bir şeyleri tahrip etmek üzerine kurulu. İnsanlardan başlayarak ve insanların kullandığı altyapı hizmetlerini, insanların kullandığı işte savaş sanayinden stratejik sanayilere kadar pek çok şeyi etkisiz hale getirmek üzerine kurulu savaş. Ama aynı zamanda kendisi de emisyon yayıyor bir de. Yani yapmış olduğu tahribat bir yana, savaş sanayinin varlığı, bu sanayinin üretiminin varlığı çok ciddi sorunlar yaratıyor. Üstelik savaş bayağı zengin ülke işi. Yani zengin ülkelerin silah sattığı, zengin ülkelerin kendilerine kaynak devşirmek için kullandığı bir şey. Dolayısıyla aslında yine bu ülkelerin iklim değişikliğine yönelik bir katkısı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bir askeri emisyon diye bir laf var mesela. Yani işte uçakların aviation emisyonları şu kadar dediğimiz gibi, askeri emisyonlar diye bir şeyden söz ediyoruz. Bu bütün küresel emisyonların %5,5'u, yani 20'de biri. Hiç az bir şeyden söz etmiyoruz. Peki bu yetiyor mu? Yetmiyor. Çünkü şöyle, hem küresel emisyonları oluşturuyor bu, hem de diğer emisyon salımlarını azaltmak için gereken kaynağı tüketiyor. Yani askeri harcamalar yapıyoruz. Askeri harcamalar yaptığımız için aviation'ın ya da işte başka internet erişiminin ya da benzer başka şeylerin daha düşük seviyede bir şey salmasını sağlayacak, karbon salımı yapmasını sağlayacak ya da iklim tahribatını azaltacak yatırımları da yapamıyoruz böyle olduğunda. O yatırımlar savaşa gidiyor. Bu çok ilginç ve şey bir durum. Hepsi birbirini besliyor. Aralarında diyalektik bir ilişki var diyebiliriz. Bir sürü rakam, bir sürü şey aktarabiliriz burada. İşte ne bileyim, bugün mevcut savaşta binlerce hektar alan zarar görüyor. Zeytin ağaçları zarar görüyor. Çok büyük miktarda alanlar yanıyor, kül oluyor. Bunlar çevre tahribatı yaratıyor. Ama bunlar hakikaten işin şey yüzü, görünen yüzü. Yani savaş zaten böyle bir şey. Savaş tahrip etmek üzerine kurulu bir şey. Bunlara da işte collateral damage, yani yanal hasar diyorlar. Bu yanal hasar bazen sivil insanlar oluyor, bazen zeytin ağaçları oluyor. Savaş hiçbir zaman tahrip dışı bir şey yapmıyor. O yüzden dünkü gün önemli bir gündü bir yandan, ama bir yandan da ya işte savaşı durdurduk, insan öldürmeyi durdurduk da savaşın iklim değişikliğine neden olması mı kaldı dedirtecek şeylerden de bir tanesi. Elbette bunu ironik olarak söylüyorum. Yani dediğim gibi doğrudan doğruya kimseyi değil, hiçbir şeyi geride bırakmayarak ilerlemek zorundayız. Savaşta çok şeyin geride kalmasına, çok şeyin ömrünü erken tamamlamasına neden olan fenomenlerden biri insan dünyasında. Buradan Evet. Buradan sismik verilere geçiyoruz. bir başka yıkım haberine geçelim yine. Belirsizlikler çağındayız. Birleşmiş Milletler raporlarının da söylediği gibi ancak yıkım çağı da diyebiliriz belki buna. Çünkü yeni bir araştırma gösteriyor ki, Yeşil Gazete'ye bağlanıyoruz. Küresel ısınmanın okyanus dalgaları üzerindeki etkilerini incelediler ve sismograflar tarafından kaydedilen titreşimlerde önemli bir artış olduğuna dikkati çektiler. Kısacası araştırma şunu söylüyor bize: küresel ısınma dünyayı gerçek anlamda sarsıyor. Sismik veriler güç kazanıyor. Bilim insanları iklim krizi yoğunlaştıkça bu durumun kıyı şehirlerine zarar verebileceği ve kıyı topluluklarını olumsuz etkileyebileceği konusunda da uyarıyor. Aslında tsunami haberimizle de bağlantılı bir haber bu. Kıyı şehirleri iklim kriziyle beraber pek çok artan riskle boğuşacak önümüzdeki yıllarda. Okyanus dalgaları yükselip alçaldıkça aşağıdaki deniz tabanına kuvvet uyguluyor ve sismik dalgalar oluşuyor. Bu sismik dalgalar o kadar güçlü ve yaygın ki depremleri izlemek ve incelemek için kullanılan sismograflarda sabit bir gürültü gibi görünüyor. Bu dalga sinyalinin son yıllarda daha yoğun hale gelmesi, denizlerdeki fırtınaların giderek arttığını ve okyanus kabarmalarının daha yüksek ve yoğun olduğunu yansıtıyor. Nature Communications dergisinde yayınlanan bu yeni çalışma, son 40 yılda dünya genelinde yaşanan bu artışları mercek altına almış. Küresel veriler, diğer okyanus uydu ve bölgesel sismik çalışmalarla birlikte artan küresel sıcaklıklara atfedilen fırtınalarla dalga enerjisinde 10 yıllar süren bir artış olduğu görülüyor. Peki sismolojinin okyanus dalgalarıyla ne ilgisi var diye soracağız. Aslında sormamıza gerek yok. Çalışma bunu oldukça açık bir şekilde ortaya koymuş. The Conversation'ın aktardığına göre küresel sismografik ağlar daha çok depremlerin izlenmesi, incelenmesi ve bilim insanlarının gezegenin derin iç kısımlarının görüntülerini oluşturması için kullanılıyor. Bu son derece hassas cihazlar, volkanik patlamalar, nükleer ve diğer patlamalar, meteor çarpmaları, toprak kaymaları ve buzul depremleri gibi çok çeşitli doğal ve insan kaynaklı sismik olayları sürekli olarak kaydediyor ve rüzgar, su ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan kalıcı sismik sinyalleri de yakalıyor. Kendimi bir anda felaketlerle dolu bir Jules Verne hikayesi içinde hissettim Rauf. Beni lütfen bu hikayeden kurtar ve başka bir habere geçelim. Çünkü ardı ardına maalesef son zamanlarda olduğu gibi afet ve felaket haberleriyle doluyuz. Evet, kurtardım seni ama başka bir kabusun içine sürükleyerek. Bir milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sorular sormuş. Buna galiba soru önergesi deniyor milletvekili jargonunda, meclis jargonunda. Bu soru önergesine bakanlık yanıtlar vermiş. Soru önergesi şöyle bir soru önergesi. Varsayımı şu soru önergesini, yani Türkiye COP27'de sunulan ulusal katkı beyanının sağlıklı olmadığı, bu katkı beyanının biraz dostlar alışverişte görsün, biraz da aldatmaca içerdiğini varsayıyor ve şöyle sorular soruyor. Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kapsamlı ve etkili önlemler almasını sağlayacak yeni bir iklim değişikliği eylem planı oluşturacak mısınız diyor mesela. Bu üçüncü soru. Soru önergesinin içinde. Yine aynı önergenin içinde beşinci soru. 2030 yılı için öngörülen 1,175 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon birçok bilim insanı tarafından abartılı bulunmaktadır. Bu rakam ne gibi varsayımlar, hangi veriler ve nasıl bir model kullanarak hesaplanmıştır diyor. Yani sağlıklı verilerle hesaplamamışsınız, öyle gözüküyor. Bunun modellemesi doğru değil varsayımıyla soruluyor bu soruda. Altıncı soru, COP27 çerçevesinde Türkiye'nin 2038'i emisyon tepe noktası, yani peak yıl kabul ettiğini açıkladınız. Tepe noktasının ve buraya kadarki mutlak emisyon artışlarının Paris İklim Anlaşması'yla ve Türkiye'nin 2053'te net sıfır hedefiyle uyumlu olmadığını, sera gazı emisyonları 2038'e kadar artırıldıktan sonra sadece 15 yıl içinde sıfıra indirmenin gerçeklikten uzak olduğu ortadadır. Tepe noktası neden ve nasıl 2038 olarak belirlenmiştir? Tepe noktası tarihini daha erken bir tarihe almayı planlıyor musunuz? Bu konuda hazırlanmış bilimsel bir rapor bulunmakta mıdır? Varsa kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor musunuz? 2053'te net sıfır için projeksiyonunuz nedir? Altıncı soru da bu. Dokuz soru var toplam. Dokuzuncu soruyu okuyayım. 2053 net sıfır hedefi için enerji sektörü haricinde kirletici vasfı yüksek olan çimento ve demir çelik tesisleri gibi enerji yoğun sektörler için çalışmalarımız var mıdır diyor. Yine bu da bu çalışmaların yetersiz olduğu ya da olmadığı varsayımıyla sorulan bir soru. Diğer soruları okumuyorum ve hepsi benzer vurgulara sahip sorular. Yeşil Gazete'nin haberi bu. Milletvekilinin ismiyle aratıldığında Evrim Rızvanoğlu diye aratıldığında rahatlıkla erişilebilecek bir haber. Ama haber bu değil tabii. Haber bu soru önergesi değil. Haber soru önergesine verilen cevap. Ne cevap vermiş Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı biliyor musunuz? Ulusal Eylem Planı olarak açıkladıkları şeyleri aynen yazılı olarak geri vermiş soru önergesine. Yani hiçbir modelleme, hiçbir gerçeklikle ilişki kanıtı sunmamış. Ve doğrudan doğruya kendi yapmış olduğu zaten bilinen, yani bu sorulara neden olan programı tekrar milletvekilinin önüne koymuş, yani kamuoyunun önüne koymuş. Bence asıl kabus böyle bir şey. Asıl kabus bunların var olması değil, bunların varlığının bu kadar görmezden gelinmesi ve yok sayılıyor gibi böyle bir fasit daire içine bizi hapsetmek. Bunu tartışmamızın dahi önüne geçmek, sorulara dahi cevap vermemek. Burada Yani öyle. bunda özellikle hani meselemizle de bağlantılı olduğu için tekrar gündeme getirdik ama soru önergelerine mecliste genelde verilen yanıt böyle oluyor. Çok uzun zamandır da böyle. Soruya yanıt vermek değil, aynı şeyi, aynı raporu ya da aynı bakanlık bildirgesini iletmek şeklinde. Bu daha çok da hani yanıt verilmesi gerekiyor, verdik gibi bir teftiş fırçası yanıtı haline dönüştü. Çok uzun zamandır da böyle, gerçekler söylediğin de doğru. Belki de bu kabusu değiştirebilecek bir şeyler yapmaya hep birlikte ihtiyacımız var. Arka arkaya çok karamsar haberlerden geçtik. Biraz da keyif, bütün dünya için keyifli bir haber aslında verelim. Kuzey Işıkları Türkiye'de geçtiğimiz son 4 günde Instagram'da ve diğer sosyal medya kanallarında da çok konuşuldu, çok da ilgi çekti. Dünyayı etkileyen bir jeomanyetik fırtına sayesinde bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık, Macaristan, Ukrayna gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de ilk kez kuzey ışıkları izlenebildi. Bizim çok sevgili bir arkadaşımız vardı, gitmeyi hayal ediyorduk, onlar bize geldi dedi. Çünkü çoğunlukla kuzey ülkelerinde, kuzey kutbuna yakın yerlerde manyetizmin güçlü olduğu yerlerde görülüyordu. Aurora Borealis. Kuzey ışıkları ile ilgili bir de keyifli bilgi verelim. Ünlü İtalyan fizikçi ve gökbilimci Galileo Galilei 1619 yılında Aurora Borealis terimini Roma mitolojisindeki şafak tanrıçası Aurora ve rüzgar tanrısı Boreas'tan esinlenerek yaratmıştı. Kuzey ışıklarının ilk kaydı ise 30 bin yıl önce Fransa'daki bir mağara duvarına yansıdı diye düşünüyor bilim insanları. Oradaki resimleri benzetiyorlar. Kuzey ışıklarının 30 bin yıl önce de kaydedildiğini söylüyorlar. Gelelim bugüne. Kuzey ışıkları ya da kutup aurorası, kuzey ve güney kutup bölgelerinin gökyüzünde görülen yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar. Pek çok fotoğrafta renklerini, büyüleyici renklerini görüyorduk zaten. Ancak bu sefer alışılmışın dışında bir solar fırtınayla karşı karşıya kaldık ve bu fırtınanın gücü kuzey ışıklarının dünyanın pek çok bölgesinde görülmesine sebep oldu. Hadi biraz mistisizme kayalım Rauf, zira bu aralar çok hemhal oluyoruz. Bize umut olduğunu da gösterdi ışıklar, diyelim mi tekrar? Evet, ama bir yandan da başka şeyler de gösterdi. Şöyle, Van'da görüldü, Türkiye'de Ordu bölgesinde görüldü, izlendi. Muhtemelen şehirlerin yakın şehirlerin bazılarında da izlenmesi mümkündü ama ışık kirliliği yüzünden belki izlenemedi. Çünkü hani Ordu bölgesinde görülüp Trabzon'da ya da Giresun'da gözükmemiş olması pek mümkün gibi gözükmüyor ama yine de coğrafyacılar daha iyi bilir bunu. Ama şöyle oldu bakın, mesela ilk gördüğümüzde bu haberleri Instagram'da ilk görenler hep altına endişeli şeyler yazdılar. Eyvah, neler oluyor falan diye. İklim krizi öyle bir şey ki son derece doğal ve aslında herhangi bir felaketi işaretlemeyen bir ender doğal olayı gördüğümüzde de ona bağlıyoruz. Evet, bu doğal olayı ender ama doğal. Yani ama zararlı değil ama geleceğimizi tehdit eden değil, en azından olay değil. Ve bilinen de bir doğa olayı elektromanyetik fırtınalar. Bu fırtınaların sonucunda ortaya çıkan şeyler bunlar. Sen gayet güzel açıkladın. Ama bizde gene endişeye neden oldu. Niye? Çünkü iklim krizi var. Dünyanın her yerini kasıp kavuran, her an ne olacağı belirsiz bir ruh haliyle yaşamamıza neden olan bir kitlesel huzursuzluk, kitlesel anksiyete içine bizi gark eden, onun içinde bizim yaşamamızı zorlayan bir doğa dönüşümü diyelim ona. Doğa kırımı ya da içindeyiz. O yüzden Bilmiyorum, çıkaralım tabii keyfini ama keyfini çıkarmadan önce endişesini çıkardık. Ben öyle hatırlıyorum yani. Ama burada Bugünü küçücük öyle bir ipucu hatırlayacağım. ben vereyim. İnsan zaten o kadar küçük bir varlık ki zaten alışılmışın dışında olan her tür doğa olayında doğumundan beri korkuyla baktı. Çünkü çok kırılganız. O yüzden de alıştığımızın dışında herhangi bir doğa olayıyla karşılaştığımızda ilk tepkimiz dürtüsel olarak belki de korku oluyor. Haklı bir korku hem de. Evet, o korkuya neden olan şeylerden bir tanesi yaşadığımız depremdi. 6 Şubat depremleri. Bir haber var yine Yeşil Gazete'den. Depremden 9 ay sonra diyor, Adıyaman, Maraş ve Elbistan hala asbest soluyor diyor. Temiz Hava Hakkı Platformu ve Türk Tabipler Birliği bu bölgelerde, 3 bölgede bir çalışma gerçekleştirmiş. Antep, Gaziantep, Adıyaman ve Elbistan. Kent merkezlerine çöken tozdan örnekler almış ve alınan örneklerde asbest tespit edilmiş. Asbest son derece zararlı bir maden ve yani bir nasıl denir? Bir bileşen diyeyim. Maden diyorum ama bir bileşen. Sonuçta insanlar tarafından solunduğunda solunum yolu hastalıklarına ve kansere neden olduğu kanıtlanmış. Dünyada pek çok dizi filmde falan rastlarsınız. Bayağı büyük bir felakettir mesela bir mahallede, bir ABD dizisinde ya da bir işte Kuzey dizisinde, İngiltere dizisinde bir mahalledeki bir evde asbest bulunması bayağı bir olaydır yani. Hemen üstü kapatılır, geçirimsiz katmanların içinde özel giysilerle insanlar içeri girerler, temizlerler filan. Böyle bir şeyden söz ediyoruz yani aslında. Ya da şu çok emlak pazarını anlatan belgeseller vardır. Yenileme belgeselleri filan. Bir dönem çok meşhurdu dünyada. Orada da çok sık rastladığımız bir şeydir. Ama şu anda korkunç bir şekilde bu üç bölgede yoğun bir asbest şeyi varmış. Türkiye'deki mevzuatta sadece kontrollü çalışma ortamlarında asbest için bir sınır değer tanımlanmış. Yani o kontrollü çalışma ortamı değil burası bir de öyle düşünün yani burası bir enkaz alanı. Bu sınır değer eğitimli asbest çalışanlarının kişisel solunum sistemi koruyucusu ve koruyucu giysiyle donatıldığı durumlarda en fazla 8 saat boyunca maruz kalabileceği bir sınır değermiş. Ve bu değer santimetre küpte 0,1 liftmiş. Bu sınır değer hiçbir koruma ekipmanı maskesi olmadan sokakta var olan birisi için geçerli değil elbette. Dolayısıyla yurttaşların hiçbir şekilde asbeste maruz kalmaması gerekiyor. Yani bir şeyi bile, zerreciği bile zarar veren bir şeyden söz ediyoruz. Biz de şu anda bu üç bölgede ortalıkta insanların asbest solumasına neden olacak miktarda asbest olduğu haberde yazılıyor. Kısa ve uzun dönemli çözüm önerilerine yer vermiş hazırlanan rapor. Deprem bölgesinde henüz yıkılmamış ağır hasarlı binalarla deprem esnasında veya sonrasında yıkılmış ama enkazı henüz kaldırılmamış tüm binalar hemen aciliyetle asbest risk değerlendirilmesinden geçirilmeli. Tehlikeli bir atık olan asbestin güvenli bir şekilde nihai bertarafına yönelik atık yönetim altyapısını güçlendirilmeli. Ülkede özellikle kamu kurumlarındaki asbest analiz altyapısı geliştirilmeli. Başta deprem bölgesi olmak üzere ülke genelinde asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte tanımlandığı şekliyle asbest söküm çalışanı ve asbest söküm uzmanı yetiştirilmeli. Bunun için daha sık yaygın ve hızlandırılmış eğitim programları düzenlenmeli. Sertifika çalışan ve uzman sayısı artırılmalı demiş rapor. Raporun tamamına yine Yeşil Gazete adresinden asbest yazarak habere girip haberin altına tıklayarak erişebilirsiniz. Artık son dakikaya girdik. O yüzden kısa bir haber okuyacağım ben. Ondan sonra veda edeceğiz ama biraz önce hani insan o kadar küçük, o kadar kırılgan bir varlık ki dedik ya. Aslında o boşluğu pek çok şeyle doldurabiliriz. İnsan o kadar nokta nokta bir varlık ki işte o boşluğu dolduracak ilginç haberlerimizden biri aşı karşıtlığı hayvan sahiplerinde de yaygınlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki köpek sahiplerinin çoğunun onları aşılamakta tereddüt ettiğini gösterdiğini belirten uzmanlar uyarıyor. Sadece hayvan hayatı için değil, halk sağlığı bakımından da tehdit. Vaccine dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma gösteriyor ki şaşırtıcı derecede yüksek sayıda köpek sahibi hayvanlarına aşı yaptırmaktan endişe duyuyor. Bu yılın başlarında 2200 yetişkinin katıldığı bir ankette köpek sahiplerinin %37'sinin evcil hayvanlarına yönelik aşıları güvensiz bulduğunu, %30'unun gereksiz, %22'sinin ise etkisiz olduğunu göstermiş. Araştırmacılar evcil hayvan aşıları konusunda artan şüpheliciliğin, sosyal medyadaki yanlış bilgilerin yanı sıra veteriner faturalarının artan maliyetlerinden de kaynaklandığını söylemişler. İnsanlardaki aşı karşıtlığına benzer buradaki durumda köpek aşısı tereddütünün yaygınlığı, politikleşmesi ve sağlık politikası sonuçları başlıklı bir çalışma bu. İnsanlarla yapılan aşılarla ilgili çürütülmüş teoriler arasında benzeyen noktalar var. Bu tırnak içinde komplo teorilerinde yine. Örneğin ankete katılanların %40'ı aşıların köpeklerinde otizme neden olabileceğine inanıyormuş. Çünkü aslında toplu bir çöküş halindeyiz gibi. Yani bir yandan kurumlara, örgün eğitime, tabii ki ilaç sanayine, sektörlere, ortak işte Dünya Sağlık Örgütü gibi üst örgütlere olan güven çöküyor. Kurumlara olan güven çöküyor. Eğitim zaten çöktükten sonra geldiğimiz nokta belli oluyor ama Rauf, bir delirium halinde miyiz? Kapanışı bununla sen yap diye sana teslim edeyim. Yani öyle miyiz bilmiyorum ama bir yandan hani bunların arttığını görüyoruz. Ama bu artışlar görünürlük artışları bana kalırsa. Ya evet artıyor ama yani nüfusun çoğunluğu içinde devede kulak aslında ama çok ses çıkartıyorlar. O yüzden daha fazla duyuyoruz. Benim hissettiğim bu. Buna kanıtım da şu, diğer bu endüstriler yani karşı çıkılan aşıların karşı çıkılan veterinerlik endüstrisinin hala varlığını hiçbir küçülme yaşamadan göstermesi bence bir veri. Yani sorulduğunda evet rakamlar böyle yüzdelerle açıklandığında yüksek görünüyor ama pratikte bunun çok yüksek ses anlamına geldiğini düşünüyorum ben. O yüksek seslere de Allah akıl fikir versin diyorum ne diyeyim. Hoşça kalın diyeyim. 95.0 Açık Radyo'da diğer kamda Rauf Kösemen ve Damla Özler'le beraberdiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.